www.attableek.com, the reviver of Iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا إلى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اے دوستو، بزرگو، عزیزو، جس رات جب میں بیٹھا ہوں شبر نیند میں آئی خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ اشارہ ہے، اسی سورہ کو بالکل بیان کیا جائے، اور یہ سورہ بہت ہی موتر وشال سورہ ہے، بہت ہی موتر وشال سورہ ہے، آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. معلوم اور کے لیے صرف ایک روایت نہیں ہے بلکہ ہم کو بھی اس کو عمل کرانے کی ضرورت ہے. کیا صحابہ ہی سب سے زیادہ قابل تھے؟ نہیں، صحابہ کو جو کہ اپنے اصلاح کی فکر تھی، باوجود صحابیت کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو عمل کی ضرورت ہے، ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہم کو تربیت کی ضرورت ہے. اتنا اور کچھ نہیں ہے جو تربیت پر معین ہوتی تھی اس کو وہ بجا رہتے تھے. بات یہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی ایک دوسرے سے کہتے تھے انجلش جنا نو مدرسا ابھی بخاری شریف انجلش جنا نو مدرسا نو مدرسا آؤ بیٹھے تھوڑی دیر ایمان کا لگا ہے کیا ایمان کی کمی ہو گئی تھی؟ بارہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ایمان کے لیے تجدید کی ضرورت ہے. تو ایمان پر غور بہت کرنا چاہیے کہ ایمان کو دھرآباد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایمان ہمارے دل میں موجود ہے یا نہیں. صاحب کرام بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی فکر پیدا کرنے صحابہ کہتا ہے. اتنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنی اسلام کی فکر رکھتے تھے. آج ہم کو اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے مشائخ ایک دن چلے جا رہے ہیں، انہیں تعلیمات کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سنانے والا نہیں. اللہ ہمارے جب صحابہ کو ضرورت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ رکھیں، اس کا تکرار کریں، پھر ہم سب نوکری کی ضروری ہے کہ دوستوں بزرگوں کی جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی گئے ہیں، جن کو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا، سنت کی حضرات پابند تھے، ایک ایک سنت کا لحاظ رکھتے تھے اور اس کو عملی جامہ پہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے ہم کو سوچنا چاہیے. اس طرح پر صرف اس لیے یہ جلسہ ہو گیا, کچھ جمع ہو گئے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کامیابی جو کام سے ہوگی, نہ جھوٹنے کلام سے ہوگی, ذکر کے اقتدام سے ہوگی, کچھ کے اہتمام سے ہوگی. یہ ہے حضرت خانی کے شعر حضرت خواجہ صاحب کا, لیکن حضرت خانی کے شعر بہت پسند تھا. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی, ذکر کے اقتدام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. تو صحابہ کرام اس مرا کو ایک دوسرے کو سناتے تھے, کیونکہ اس مرا میں بہت زیادہ امر کا مواد موجود ہے, فل موجود ہے. پورے قرآن کا وہ جو پتا چاہیے ابن کا صحابہ کبھی انتخاب دیکھیے ہے کہ بڑی بڑی سورتیں نہیں, سب سے چھوٹی سورا لیا, وہ بھی وہ سورا یہ تمام اسلام کے فرائض اور اس کے باعث وقائد اور اس کے اعمال, اس کے احکام سب کہتا ہے ان کو سناتے تھے. پر اب جاب سورا قسم ہے زمانے کتنی اہمیت ہے اس سورا کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے آگے بیان کر پا رہے ہیں. بس اب قسم ہے زمانے کی, معلوم ہوا کہ زمانے کی بڑی اہمیت ہے. جیسے مکان کی اہمیت ہے کہ اس میں بیٹھے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, اسی طریقے سے زمان ملے گا تب تو آپ چلیں گے ہزار باقی ہو, لیکن زندگی رہے گی تب سے آپ پھر ہم کریں گے. اس طرح کو اگر آپ سوچا آپ دیکھ لیجیے کہ زمانے کا کیا اعتبار ہے, نہ زمانوں کا ٹھیک ہے نہ کوئی کا ٹھیک ہے, کب چلے ہیں. دوستوں میں سے کہتا ہوں ہمارے بزرگان بھی یہ چاہتے ہیں کہ موت کا مراقبہ کرو, ہے ایک مستقل, یہ بھی صوفیہ کہنا ہے. بلکہ احمد رضی اللہ عنہ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو تم کے ساتھ کبھی سمجھتے ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے نماز کی تو ہم کو نہیں رہتی, اور میرا نہیں دور مرتے ہو ایک سلام دے رہے ہو تو دوسرے سلام کی تو آپ کو نہ رکھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی نہیں, اس تعلیم پر عمل کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ موت کا مراقبہ کرو, میں کہتا ہوں مراقبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو مشاہدہ بنائے تو کب ہے کب چلا جائے گا. صبح آج ہمارے کتنے بڑے چلیں گے, بزرگ آدمی چلیں گے, کتنے جوان چلیں گے, کتنے بوڑھے گئے, کچھ پتا نہیں. بڑا مزہ میں خود کہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں گزار جاتا ہوں, کتنے آدمی میرے چلے گئے مجھے سوچ نہیں ہے سر, اب گزار کے چل جائے گا تو سب ختم ہو گئے, ایسا مان لیتا ہے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ موت کو قریب سمجھو, جب قریب نہ دے رہا موت کو تو عمل بھی اسی طریقے سے کرے گا. جب موت کو قریب سمجھ رہا ہے تو بےمانی نہیں کرے گا, بد معاملے نہیں کرے گا, بد اخلاقی نہیں کرے گا. اور جب یہ سمجھتا ہے کہ ہماری موت آئے گی نہیں آئے گی تو کیا کرے گا. اس طرح پر میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے مراقبے کی تعلیم دی ہے. آتا ہے حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے سے باہر آئے آئے اور بہت قیمون کر دیا آپ نے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بدتر منہ کیوں کر دیا, پانی تو موجود تھا. پر میں مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کا استحصال, موت کا استحصال میرے دوستو تصور کی بنیادی چیز یہ ہے. تصور کی بنیادی چیز مراقبہ ہے. امام غزالی حجت الاسلام ہے, اپنے وقت کے مجدد ہیں, مگر اس کے باوجود انہوں نے موت کے مراقبے بہت توڑ دیا ہے. موت کا مراقبہ, اعمال کا محاسبہ. ایک دفعہ ہم لوگوں کو خار کاہیوں کو حضرت بادشاہ رسول اللہ نے بلایا, چاہے اس کا بولا تھا کہ وہ ہمیں گاڑی پہ آپ لوگ گھر میں آ رہی ہوتے, پر میں عام لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے جس طرح پر کیا موت کا یہ عمل کا محاسبہ نہیں کرتے. آج سرکاروں میں جانے کے باوجود اپنے اسلام کی طرف سے جو قبر ہے وہ اسی بنا پر کہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں ہو رہا ہے, सोते वक्त और आज हमें क्या हमारा खाया पीला, ये सब तो लोग कर्म लिखा हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने सब किया है। परमाते हैं और तुमने क्या अमल किया है, अगर अच्छे अमल किए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र है क्या, हमने नमाज भी पढ़ी, जमात में पढ़ी, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को बर्फबारी नहीं दिया, किसी को मारा नहीं, किसी को पीला नहीं, ये कसूर करो। कहीं नमाज का नहीं कि नमाज खाली पढ़ लिया, ये भी देखो कि तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी को बदपुरी शिक्षा नहीं दिया, किसी को पहला चांद नहीं दिया है। दोस्तों इस तरह के बुरा कमा नहीं है, हमारे बादशाह सुल्ला साहब ने मुस्लिम उम्र का ना फिर आपका ध्यान क्या होगा। एक अभी इस आदि ने बहुत उनका खत लिखा कि हजर रात सब अगर आप किया गया ना कि हमने रात भर में एक बड़ा खत्म किया, ये क्या वो किया, कोई तवज्जो नहीं किया, नीचे लिख दिया कि अपराध का क्या है, क्या सबक हमारे तो नहीं किया है और अखला का क्या है, तो अखला में उजू है, व्यय है, उद्दीनी है, ये सब चीजों का हमारी किराए की कर क्या होना कर दी, तुमने तो दोस्तों के लिए किया है, चाहे तो दोस्त अरे बना करो, तुमने तो पढ़ा है दोस्तों के लिए, उनके नाम कानून के लिए, उन्हीं से तुम्हारे जवाब दोस्तों जमाने की बड़ी कदर है, बड़ी मकान है, बहुत जमाने की कोई कला नहीं है, ये कोई गुजरा की कला नहीं है, जो कहते हैं रमजान के रोजे कला कला छूटा करोगे, कला करोगे भूख प्यास से, क्या ना रमजान का रोज वक्त ले आ सकते हो, शवाल नहीं अदा कर सकता रमजान की कला, शवाल के राय रमजान के शब कदर की कला नहीं कर सकता, ताकि नहीं रख सकता, इतना अपने वक्त के कदर हमारे हालत क्या है, हालत कमर नहीं लाता है, ये बड़ा पकड़ है जो कहा कुल ले जाओ मेरी माँ का फरानो तो फरा, जो कहो माँ का फरानो माँ का फरानो माँ का फरानो और फरानो भाई जो कहा दिया जाए माँ का उम्र, हर दिन कहा जाता है कि बड़ा आदमी मर गया, बड़ा आदमी मर गया, एक चीज ये कहा जाएगा कि उम्र भी मर गया, अब मैं कहता हूँ कमर भी मर गया, मेरे दोस्तों बुजुर्गो ये सब चीजें आ रही है, हर कमर मिल जाता है क्या गुजरती है, ये तस्वूर नहीं है, ये तस्वूर है दोस्तों बुजुर्गो, मौत का ही चेहरा ये दिन जो गुजर रहा है इसके बाद क्या होगा तो क्या नहीं होता, और अब तो मैं कहता हूँ लोग हासिल करते हैं कि पहले दुर्गा जी करते थे डर गए जो मौत का बड़ा कमा करो, अब तो मौत का मुझे भी जो खत्म हो रहा है वो ठीक नहीं कर रहा हूं मैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस जमाने के कदर करने की तौफीक अता फरमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया, आयशा को समझाया, अपने तमाम बीवियों को समझाया, मुझे को बहुत बहुत दिल फरमाया है आयशा सुना, जो खसी दफा हुआ था वो क्या हुआ यार सुल्ला, सबको हमने घर कर दिया, अगला दस रख दिया है आपके लिए, कहा वही बर्बाद किया वो रख किया वो तो रख दिया तो कर दिया, इस तरीके से तालीम देते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुमानी को सहारा ताकि वक्त कर लेगी, बरमाया सहाबा से बढ़ रहे यार बताओ किसका माल ज्यादा पसंद है, किसका माल किसको अपना माल ज्यादा पसंद है और किसको गैरों का माल पसंद है, सहाबा किसी को अपना माल पसंद कम तो नहीं होगा, अपना माल ज्यादा पसंद होता है, क्या तुम सब कहा है कि अपने माल को पसंद नहीं करते, अपना माल वह जो तुमने खर्च किया है और बाकी जो माल है वो तुम्हारे अल्लाह का है वो वैध माल है, इस नबी अकरम अपने अजवाई होता हरा को सब खाने करते थे, अखराती एतबार को भी हरा मुगल सिद्धी ने कहा कि मैंने आज फरार बहुत सख्त कर दिया है, कहा है अबू बकर तुमने अपने भाइयों को तकलीफ दिया आज मांगा हो क्या ठीक है, हर अबू दर ने कुछ चाहिए के बाद फरमाया कि आए अबू दर तुम्हारे अंदर जाएंगे तो तुम रहे कि बता काटी में रखी हुई कि नहीं, फिर मैं आदमी पता कर दोस्तों बुजुर्गो जिक्र की हो गिरावट की हो बहुत जरूरी है, مگر اس کے ساتھ ساتھ افراد کی زندگی، معاملات کی زندگی، معاشر کی زندگی یہ بھی کرتے ہیں. اس طرح کا صحابہ کرام نے کیا ان کا انتخاب کیا بس افسوس زمانے کے آج زمانے سے تو غلط ہے، سمجھے ہی نہیں کہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ وقت کر رہا ہے، کب کیا ہو جائے. اللہ ہم کو بھی اس کی کمی کی توفیق دی. ہمارے اندر مار صاحب سیدھا سا ہوا ہے، میں نے کچھ شیر پڑھ رہے تھے، تو پیر سنی حافظ البے قدر بے روشا ہو، تو پیر سنی حافظ البے قدر بے روشا زندگی و حوصلہ کی طرح سے شباب ہو رہا ہے. بوڑھے تھے جیسے پڑھے تھے کہ جوانی میں ایک سو دو اب تم بوڑھے ہو گئے، ابھی اس میں رہو گے تڑھائی میں پڑھے گا، میں نو چاہتا ہوں کہ بھی پڑھ رہی ہے کسی نے سنا ہوگا. ہمارے ہمارے بزرگ آگے ہیں آخر تک جیسے ذکر کے پابند ہوتے ہیں، آمان کے کرنے کی اور اخلاق کی اصلاح کے بھی پابند ہوتے ہیں، یہی صرف ذکر کے پابند ہوتے ہیں. اخلاقیات بنے گا ان کی اخلاقیات، اپنے اخلاقیات پر نگاہ ہوتی ہے، اپنے آمان پر نگاہ ہوتی ہے، اپنے معمولات پر نگاہ ہوتی ہے. یہ اخلاق ایک ہی بھی چھوٹا نہیں جائے گا. میں نے دیکھا بادشاہ سے دفاع کبھی بادشاہ خوش بھی ہوتے کبھی نہ خوش بھی ہوتے نہ خوش کب ہوتے ہیں جب ان کی گراوٹ چھوٹ جاتی ہے. ایک منڈی تو ہمیں پتروں کا ہمارے معمول ہے، جب چھوٹ جاتی ہے ایک منڈی نہ خوش نہ ہو تو سمجھ جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو اچھی گراوٹ چھوٹ گئی اسی گراوٹ نہ خوش ہے. اور کبھی کرتے تھے کہوں بھگوان ابھی ہم نے آج جو منڈی پہلے کر رہی بھی پڑھ لیا بڑے خوشی سے کر دیتے تھے ہم نے آج اگر منڈی کئی تاریخ ہوتی ہے کئی آج پڑھ لیا کل بڑی پڑھ لیا ہمارے معاشی پرستار مسلم ابھی معاشی جو اپنے معاشر کو معاشر ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچے ہیں. یہ سرکار نے بھی لکھا ہے، شام نے بھی لکھا ہے، اس لیے کہا ہے بڑی کی تاریخ کیا سرکار کی تاریخ کیا ہے معاشر الطاعات جو تعار کر معذمت کرتے ہیں بڑے مسلم والے معاشر اور معاشی سے اجتناب کرتے ہیں تعلیم دل آخر آخر کے وہ تعلیم ہوتے ہیں اور دنیا سے بے داری کرتے ہیں. یہ ولی اور یہ پتی یہ سورج نہایت بل اب پہلے سے سب کچھ کر دیا اللہ مندر جو کہنا ہے بل اب سے کہا کر کے پورے جگہ کیا عمر کو صحابہ کو جگا دیا بس حاصل میں اس زمانے کی کمر کو سب سے زیادہ جو غفرت ہوتی ہے وہ زمانے ہی سے ہوتی ہے. فرمایا قسم ہے زمانے کی اور اس کے بعد سنیے کیا ہے انسان نبی خوش انسان کی کو گھاٹے کوئی انسان کھاتے ہیں یہ معمولی کوئی کر سکتا ہے انسان انسان کو نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا تھا انسان بے شک انسان کھاتے ہیں سبھی انسانوں کا کیا کھاتے ہیں مگر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں گھاٹے سے تم نکل نہیں سکتے ندی مگر وہ تو ایمان ہے لیکن ایمان صالح ہے ایمان محمود ہے. بہتوں کا یہ زمانہ ہے ایسا پتا ایمان ہی نہیں انتظار کر رہا ہے ان سب چیزوں کو ڈکنے پر کرتے کیا یہ سب چیزیں ہیں جوانوں کے بہتوں کا آگے ہی اس طرح ایمان کو برقرار رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے اپنے ایمان کو بھی وہ ایمان کیا ترجیح جب جدید ایمان کو بگڑ کر چڑھا گیا ہے جیسا چلتے تیور سے اپنے ایمان کی ترجیح کیا کرو سو مٹوں کر لو دو سو مٹوں تو بڑھا گیا ہے جیسا اب دیکھیے ہمارے تعلیم پر اثر ہوتا ہے نہیں ہمارے بھائی صاحب کتنے لوگوں کو ترجیح کر لیتے ہیں ماشاء اللہ کوئی معمولی نہیں چلا رہا ہے کوئی معمولی اللہ ہی معمول ہے اور وہی مستعار ہے نہ مستعار ہے اللہ کوئی مدد کے طلب کرنے کے لائق بھی نہیں ہے اور نہ عبادت کرنے کے لائق دس بیس مطلب پہلے دیکھیں ایمان نے جلا کٹارا پہلے نبی کرسد کی سردار پر بتاتے ہیں جب سے تو ایمان کو اپنے ایمان کی تجدید کرو جس سے لائے جائے اللہ سے ایمان دس مطلب پڑھی لائے جائے اللہ ان شاء اللہ ایمان میں جاتی پائیں خود امام غزالی نے کہا ہے وضو کرنے سے پہلے اپنا حال دیکھو और बनू करने के बाद देखो बच्चे कल महसूस करोगे, जो बनू करने से पहले कल में जो एक कुदरत है एक जरूरत है वो दूर जाएगी, उसके अंदर क्या होगी गाड़ी पैदा हो जाएगी। इस तरह ये तमाम चीजें ये दिव्य नगरी है, ये दिव्य नगरी रसूल जो तबीब रूहानी थे और रूहानी अमराज के इलाज के लिए सिलाए थे, इतना मतलब तो उनकी तरह हम लोग नहीं करके कामयाब नहीं हो सकते, इतना उनकी तरह रुजू होना। मेरे दोस्तों लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत बड़ी चीज है, कहने का आसान है लेकिन है बहुत बड़ी सौरत। पर अब से ही तरह इंसान रखी हो तमाम इंसान खा बने डरने की बात है, मगर कौन लोग बताया इतने की मान लाए ईमान बहुत बड़ी दौलत है। तस्दीक हो बीमार कदम भविष्य करते हैं हर उस चीज की तस्दीक करना जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तस्दीक करना ईमान का फायदा नहीं है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह जो कुछ पर जो क़यामत के बारे में लिया है जो शरीयत के बारे में लिया है वो सब हम पहले कहो कभी कर लो ज्यादा हजर मारा खानी का एक कुर्बा है उन्हें सिर्फ यही पढ़ते थे कभी ये है कि अच्छा वहां को बनना है हम खाएंगे अच्छा वहां को ये कहा कि जवाब दिए हमारे हजर नहीं करते जवाब छाप दिया था इसलिए बीमारी से रखो अरे कभी जमा से कह दिया करोगे क्या बता कहे और खराब न करते हैं और मुहावरा हम है मुहावरा हम है ये कह दिया करो महाराजी जी ने अपने ईमान को दुरुस्त करने वाले अल्लाह हम सबको नौकरी दे इंद्रदी है आम हूं मगर जो लोग ईमान लाएंगे वो खाने से किसी दर्जे में गिर जाएंगे सिर्फ इतना काफी नहीं है मगर ईमान के साथ तकवा भी अख्तियार करो हमारे साझा भी अख्तियार करो नमाज रोजे की पाबंदी करोगे जो आज जवान हो कल जवान तो नहीं रहोगे आज तुमको मौका है कल मौका नहीं रहेगा आज जिंदा हो कल जवानी आज है कल नहीं रहेगी आज के दिन को रोटी मिलेगी कल दिन रोटी मिलेगा क्या होगा इतना आप अपने दिन की भी कदर करो अपने रात की भी कदर करो अपने सेहत की भी कदर करो। आज ने कल बहुत लिखा है कि अरे जवानों क्यों अपनी शराबत को और जो खास चीज है उसको जो कौन मरने क्यों बेच रहे हो उनको अल्लाह ने वो जो दिया है वो क्या है इसलिए तकवा अख्तियार करेंगे तकवा अख्तियार करोगे तो वही सेहत भी अच्छी रहेगी आज पशुओं की सेहत खराब है जिन बंगालियों की वजह से बंगाली वैसे फिर हकीली तो नहीं है हम लोगों की बंगाली ये हालात है इस तरह पर अपने सेहत की खराबी सिर्फ सेहत को बचाओ अपने को सेहत रहेगी तो इच्छा का बहुत सा काम हो जाएगा कमा सकते हो बीवी बच्चों को देख सकते हो तब तुम्हारी सेहत ही नहीं रहेगी क्या कर सकते हो हमारे सालिया में सभी चीजें मामला भी है मार पाट भी है सबको फोन में से जो सुनाते हैं किताबें बहुत सी जहां किताबें सुनाई जा रही है कुछ फायदा महसूस हो रहा है इतना किताबों के सुनाने का सुनने का बहुत ज्यादा अगर खाली जगह कोई जाता था इस बार के लिए और हमारे खराब होना किताबें नहीं पढ़ो या सुनो तब उसे बात कर लेते इतना अल्लाह तला से जवाब निकालना चाहिए अल्लाह तला ईमारे काम दे और हमारे सारे हता फरमाइए दूसरी चीज तीसरी चीज का क्या सब पर बदमाश हो गए हमें इतने नहीं जमाना करो जो हक बात है वो लोगों से कहा भी करो बदलाए भी करो इसे भूख न करो अरे कोई लड़का जा रहे हो खेल कूद में मजबूर है तब कोई हल नहीं है इतना वो बदमाश हो गई यहाँ पे बदमाश होगी सब बुरी बातों से धोखा भी करो एक सुना है इसकी बड़ी तो भी कोई बात करती इसी है राज तैयार कर सकता है मगर ये सुना बहुत ही मोहतर विषय है सामने जवाब की तरह पर एक दूसरे को सुनाते थे और हजरत इमाम शाफी ने बताया फरमाया कि अगर कुरान कोई हिस्सा लाभ नहीं होता फिर यही सूरत रहती तो अमर भी नहीं काफी ये सूरत इतनी आज्ञा देती है इस तरह पर इस सूरत को पेशे नजर रखना चाहिए और हमारा संचित रहना चाहिए उसी कृषि के बारे में पढ़ते पढ़ते सुनना सुनाया चाहिए کوئی کیس کی مسئلہ آ جائے اس مسئلے کو اس میں تیار کر کے شریعت مطابق مسئلے کو کر کے عمل کرنا چاہیے. آج سود عام ہو گئی ہے, کھانا پینا اتنا عام ہو رہا ہے دوستو, کہاں نشان نماز کہاں رقم ہو رہا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دیے ہر پرکار چلے گیا, اور اس زمانے جو ہم کو ملا ہے اس زمانے جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق میں ہم سب محتاج ہیں. بیماری سبھی کے ساتھ ہے, سبھی کے ساتھ موت بھی ہے, اس طرح کا کوئی اسے کچھ نظر نہیں ہے. سر حضرت عمر چاہتے ہیں جو کال کی عمر ماں کا قرآن قرآن جو کال کی عمر ماں کا عمر جو حضرت عمر کی عمران کر رہے ہیں, پھر ہمارے شمار کو کیوں نہیں دل کا کیا کرنا چاہیے. بار بار کی بات دھیان دینے آئی یا یہ سورت پر پہلے مہینے کے بعد یہ سنائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا کہ اس وقت بیان کر دیں, دیر ہوگی ضرور کہ آپ کو کتاب بھی شاید ہوا ہو, لیکن اس پر بھی تھوڑا کام میں بھی کمزور ہوں ہو گیا ہوں اس وقت, لیکن آپ کو دیکھ کر کے آپ کو طلب دیکھ کر کے میرے اندر جو پیدا ہوا ہے کہ جو صحیح باتیں آپ کو بتا دیں. دیکھیے میں دوسرے صوبوں میں بھی جاتا ہوں, الحمدللہ بہت سے لوگ آتے ہیں, میں سب کہتا ہوں کہ عام لوگوں کی محبت کا بہت مجھے اثر ہوتا ہے. ماشاء اللہ جس سے وہاں دیکھا یہاں بھی دیکھ رہا وہی چیز یہاں بھی ہے, اس طرح پر اس کی قدر بھی مجھے ہوئی, اس طرح پر میں نے یہ بیان کیا ہے. نہ کبھی نہیں ہوئی بلکہ قدر ہوئی کہ آپ اتنے تعریف ہے جب سوال کو سفا لے رہے ہیں تو پھر ہماری بات بھی پسند کریے. یہ تسلی کی بنا پر ہے اور یہ چیز یہ تعلق کی بنا پر ہے. اس طرح پر میں قدرتی بند بند کرتا ہوں اپنے میں کرتے ہیں, آپ میں فرق ہے, ہم ادھر جا کے اکثر سلام نہیں کرتے, یہاں میں دیکھتا ہوں جہاں پہ وہاں سلام کرتے ہیں, میں جا کے کرتا ہوں جو پورا پرسوں میں فرق ہے. یہاں کے امور سلام کرتے ہیں بچے دوڑتے دوڑتے یہاں سلام کرتے جائیں گے, لیکن نہیں جس طرح پہ یہ خطہ ہم چڑھے خطہ سمجھتے ہیں, یہ خطہ بہت درخت ہے. ادھر جو جب لوگ جاتے تھے حضرت پاس سندر صاحب صاحب جیتے گئے لو بھائی ہمارے مشائے کے یہاں کے لوگ آئے ہیں جن راستے کا نارا کر رہے ہیں اور موقع ہو جاتا تھا لوگوں کا انہوں نے کم کیوں کیا ہے. حضرت اللہ یہ بات میرے اندر ہے کہ چونکہ ادھر کے بہت سے لوگ ہائی کورٹ جاتے ہیں, میں کچھ چیزیں کوئی اگر جاتا ہوں ہمارے یہاں رہا ہوں اسکولوں میں زیادہ خرچہ نہیں کر رہا ہوں, میں رہوں ہمارے یہاں کام کرتا رہتا ہوں بار آتا رہتا ہوں. آپ لوگ یہ قدر کے لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو تدئی سب کو اپنی زندگی میں جس لگائے اور اپنی عمر کی قدر خاص طرح سے جوانوں کو کرنا کہ اپنی عمر کی قدر کرو, اپنی دولت کی قدر کرو. اور ماتے تھے ہمارے اندر فرماتے بہت فرماتے تھے کہ جتنے لوگوں کو بزرگی ملی ہے سب جوانی ملی, جوانی یہ نہیں ہے کیونکہ جوانی بہت ہی محبوب چیز ہے, جب محبوب چیز کو پتا دے رہا رہتا ہے تو اللہ اپنی محبوب چیز کو دے دیتا ہے پتا دیتا ہے. سب سے زیادہ جوانی محبوب ہوتی ہے, اشامات کا اجتماع محبوب ہوتا ہے, جب اس چیز کو اللہ کے طرف سے الگ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرض سے برائی کے درجہ تمہارا مار کروا دیتا ہے. اس طرح پر اس سے بڑی نعمت ہے معصیت کے ذریعے درد ہے کہیں تک ہے, اس معصیت سے پہلے بھی درد ہے بندی آئی کی جہاں پر اور آپ کے آنکھ بند کر کے میں سب کرتا ہوں حدیثوں میں آتا ہے اسی وقت اس کو حضور حاصل ہوتا ہے تو کبھی حاصل ہوتا ہے. ایک درد پڑی دوسری درد کی جا ہے نہیں کیا اس دیکھیے گا پھر بھی لذت پہنچ چکی ہے. اتنا پڑھنا تھا نام جنامہ بھی دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کرنے کی توقع میں اخلاقیات کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے ہر طرح دین کامل مکمل ہے. ہم دیکھتے کیا حال ہے دین ہی کو برباد کیا جاتا ہے, اس وجہ سے اگر آپ دین کے برباد میں شریک ہوئے تو وہ بھی جیسے گناہگار ہوں گے آپ بھی گناہگار ہوں گے. اس طرح سے دین کی حفاظت اپنے عمل سے اپنے چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے. آپ چلے جائیے پریشان پر کسی دیکھے جب میں ہماری دیکھتے رہے وہ اسے کر پیشی آئے ہم اپنے اپنے الگ الگ نہیں کبھی آئے تھے بہت مشہور مقبول ہے یعنی کہ اپنی چیز کے پر اپنی آنکھ کر سکتی ہے تو آپ کے چیز کے پر دوسرا نہیں کرے گا آپ ہی کو کرنا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح احساس کرنا کرے ہم کو और अपने दिन की कल हमारे चित्रकार में मरना सब होगा। आने वाली पिछले तारीख जाएगी, जहां जहरी जाने वाली जाएगी, जाएगी जहरी जाने जाएगी, आप भी जाएंगे तो जमा करते हैं ना बड़ा बनेगा। अल्लाह हम सबको तकलीफ दे और आपने कहाना अलहमदुल्लाह राशिद दुआ करिए। ये बच्चे परिवार मोहम्मद सलमान।